باز روز امتحان آمد جوانان وطن، باز روز امتحان آمد جوانان وطن، شیر مردان وطن شمشیر داران وطن، شیر مردان وطن شمشیر داران وطن، قرن ها بودی بپای خیش و همچون که این سخن را باز پرس از که ساران وطن، این سخن را باز پرس از که ساران وطن، قرن ها بودی بپای خیش و همچون که این سخن را باز پرس از که ساران وطن، این سخن را باز پرس از که ساران وطن، گوش و برگیر شه جان تا که گویندت ز خاک، داستان رات مردان مسلمان وطن، داستان رات مردان مسلمان وطن، گوش و برگیر شه جان تا که گویندت ز خاک، داستان رات مردان مسلمان وطن، داستان رات مردان مسلمان وطن، باز روز امتحان آمد جوانان وطن، باز روز امتحان آمد جوانان وطن، شیر مردان وطن شمشیر داران وطن، شیر مردان وطن شمشیر داران وطن، کشوری آزادگان ناموس فخر وطن، کاروازی نست و ناموس نیاکان وطن، کاروازی نست و ناموس نیاکان وطن، کشوری آزادگان ناموس فخر وطن، کاروازی نست و ناموس نیاکان وطن، کاروازی نست و ناموس نیاکان وطن، آن حصار کهنه را بنگر که در خون گشت غرق، زیر هر خشت هستن گلگون قبایان وطن، زیر هر خشت هستن گلگون قبایان وطن، آن حصار کهنه را بنگر که در خون گشت غرق، زیر هر خشت هستن گلگون قبایان وطن، زیر هر خشت هستن گلگون قبایان وطن، باز روز امتحان آمد جوانان وطن، باز روز امتحان آمد جوانان وطن، شیر مردان وطن شمشیر داران وطن، شیر مردان وطن شمشیر داران وطن، جز خدا و خاک و پندارد دیگر افسانه هست، این حقیقت را شنو از حق شناسان وطن، این حقیقت را شنو از حق شناسان وطن، جز خدا و خاک و پندارد دیگر افسانه هست،